bi datu paradoxikorekin deskriba daiteke urte astapen hori. Lehenik, Ipar Euskal Herriko langabezia maila sekulan baino apalagoa dela, 5.8% kasik enplegu betean da gure lujaldea. Baina bestalde, industriak zailtasun handiak ditu langile kalifikatuak atsemaiteko. Orokorki, enpresa buruan 60% satisfos agertu da egoera orokorari begira haien enpresan. Hala ere, inflazioak, karguek eta zergek asko pisatzen dute gaur egun eta askok beraien irabazi garbiak txikitu behar izan dituzte. Kenka txarrean da aldiz, BTP edo eraikuntza eta erilanen sektorea, negozio xifra eta manaketen neurgailua negatibora pasada urte astapenean, diru zaintza arazoak desan dituzte enpresek. Azkenik, turismoak ere ez du urte astapen hona ukan, arlo hortan enpresen erdiak jasandu irabazi garbien apaltzea, negozio xifrak 5 galdu ditu. Eta hortengo udari begira, orainik zenbaki zehatzak ez badira argitaratu, orokorki udatiarrak gutxiago urbildu direla eta gutxiago kontsumitu dutela senitzu dute.